चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। दलालन, गुमराही में। दौत लाम लाम इसका रूट है। बईदा, दूर की। बा आइन दाल, बोध दूरी को कहते हैं। इनासन औरतें, उनसा की जमा है। इसका मतलब होता है नरमो नाजुक, ढीली ढाली। मरीदा, सरकश। मीम रा दाल इसका रूट है। मरादा, नाफरमान और सरकश होना। हम सरों से आगे निकल जाना, अड़ जाना, यानी किसी चीज़ पे इंसान अड़ जाए उस काम को करने के लिए। इसका लफ्ज़ी माना खैर से खाली भी होता है। तो शैतान कौन है? खैर से खाली है। एक लफ्ज़ उर्दू में बहुत मारूफ है, मुरीद, फुलां फुलां का मुरीद है। तो उसका क्या मतलब होता है? चाहने वाला, इरादा करने वाला। ठीक है। मफरूदा, मुकर्रर किया हुआ। फा रा द्वाद इसका रूट है। इसम नकिरा है। इसी से लफ्ज़ फ़र्ज़ भी है ना, फ़र्ज़ भी, फ़र्ज़ लफ्ज़ भी इसी में है छुपा हुआ, क्योंकि वो भी मुकर्रर होते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। खुसरानम मुबीना, नुकसान खुल्लम खुल्ला। खासीन रा खसीरा, खुसरान बहुत इसमें भी एग्जेजरेशन है, और मुबीना बा या नून से खुला नुकसान। महीसा, भागने की जगह। हा या स्वाद इसका रूट है। खुलासी, निजात उर्दू में जैसे हम बोलते हैं। अमानिश, आरजुएं। उमनियतुन की जमा है। छोटी आरजुओं के लिए अमूमन ये लफ्ज़ आता है। नकीरा, ज़र्रा बराबर। नून काफ रा इसका रूट है। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। बहुत सारे अफ़ाल हैं इसमें। यद ऊना, वो बुलाते हैं। दाल ऐन वाओ इसका रूट है। जमा मुज़क्कर गायब है। फेल मुदारे। वला उदिल्लन्नहुम, और अलबत्ता ज़रूर मैं गुमराह करूँगा उनको। दुआत लाम लाम इसका रूट है। दलल, गुमराह करना, और शिद्दत है इसमें शद की वजह से और नून की वजह से। मुराद है इससे शैतान का इंसान को सिराते मुस्तकीम से हटा देना, वला उमन्नियन्नहुम, और अलबत्ता ज़रूर आरजुएं दिलाऊंगा इनको। फेल मुजारे, वाहिद मुतकल्लिम। मीम नून या इसका रूट है। मुना, मुना आरजू को कहते हैं। इसी से फिर मुख्तलिफ हालतें बनती हैं इसकी। वला आमुरन्नहुम, और अलबत्ता मैं ज़रूर हुक्म दूंगा इनको। हमज़ा मीम रा इसका रूट है। अमर, امر کا لفظ عربی میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے حکم مشورہ اور سجھانا یعنی کسی کے دل میں خیال ڈال دینا سجھانا کوئی ایسی بات کر دی کہ اگلے کو ایسی کچھ سے اگلی بات سوج گئی تو یہاں پھر سجھانے اور مشورہ دینے کے معنوں میں ہے فَلَا يُبَتِّكُنَّ پس البتہ وہ ضرور کاٹیں گے بَتَّكَ بَا تَا اور کاف اس کا روٹ ہے بَتَّكَ کہتے ہیں خوب اچھی طرح کاٹنا بِتْكَتُن کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ جو لٹک رہا ہو یعنی اصل میں یہ جانوروں کے کان پورے نہیں کاٹتے تھے تھوڑے سے ساتھ چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ لٹکتے رہیں شاید کبھی آپ نے تصویروں میں دیکھا ہو بہت ہی تکلیف دہ کیفیت لگتی ہے کہ پورا کان کٹا ہوا نہیں لیکن ایک سائڈ سے ساتھ اٹکا ہوا ہے یہ رسم تھی اس دور کی تبتک اس کا مصدر ہے فعل مضارع فَلَيُغَيِّرُنَّ پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے غین یا را اس کا روٹ ہے غیر غیرا تغیر کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں اسی سے ہے وہ بھی صورت کا بگاڑنا یا عیدوہم وہ وعدہ کرتا ہے واو عین دال اس کا روٹ ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب اور یہی صیغہ بیومنیہم کا ہوگا لیکن اس میں فرق ہے صرف امید دلانے کا وہ وعدہ تھا یہ امید ہے بس جی